أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا بچتا، رچتا پچتا. ربط آیات: گزشتہ آیت میں کثرت ازواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا. اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے، اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے، اور یہ حق مہر ہے. خلاصہ تفسیر: تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر کا کوئی جز، اور یہی حکم کل کا بھی ہے، تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ برتو مزیدار خوشگوار سمجھ کر. معارف و مسائل: مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے. ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا. اس کو دفع کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر. اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر خود بیوی کو دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں. دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ بادل نخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے. اس ظلم کا ازالہ آیت مذکور ہے کہ اس لفظ نحلہ سے فرمایا گیا، کیونکہ نحلہ لغت میں اس دین کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے. غرض آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہیے. تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر بھی کہ بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت نہیں کر سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا لیتے تھے، جس سے در حقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا. اس ظلم کے انسداد کے لیے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، یعنی اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے مبارک ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جبر و اکراہ اور دباؤ کے ذریعے معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضا مندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے اور درست ہے. یہ مظالم مذکورہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انسداد قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا. افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں. مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے. ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے. آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے. بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو. بطور قاعدہ کلیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو. یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں. دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بد دلی یا بدبزگی پیدا ہوگی، اس لیے بعد علیہ خواستہ معاف کر دیتی ہے. اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں. سیدی حضرت حکیم الامت قدس سروح فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرانے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے دے. یہی طیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے. اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہوا تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے. وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کسی حال میں ملنے والا نہیں، اس لیے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں. پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں. یہ سب حقوق دبا لینا ہے. اگر کوئی طیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے جس کی علامت اوپر گزر چکی. سیدی حضرت حکیم الامت قدس سروح نے یہ بھی فرمایا کہ اس سلسلے میں طیب نفس کا ذکر ہے، طیب قلب نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لیے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں. جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں. اگر نفس سے پوچھا جائے تو اس خرچے پر قطعاً راضی نہ ہوگا. اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا. مساجد و مدارس یا اور کسی ضرورت کے لیے اگر چندہ کیا جائے اس میں بھی دینے والے کے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے. پنچایت، چودھری، سردار، وفد کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندے کو کام میں لگانا حلال نہیں، بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا. آیت میں جو لفظ صدقات آیا ہے، صدقہ بفتح صاد و ضم الدال کی جمع ہے. صدقات اور صداق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، یعنی مہر کو صداق اور صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدق کے اس معادے میں سچ کی معنی ہے، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے مہر کو صداق کہنے لگے. اور ہنیئن اور مریئن دونوں فعیل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں. ہنیئن من ہنا وہنو وہنیا لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے. جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طعام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے. مریئن من میرا طعام فہو مری، یہی ہنیئن کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. غرض دونوں لفظ قریب المعنی ہیں، اسی وجہ سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رچتا پچتا کے الفاظ استعمال کیے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کا اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے اور جو کوئی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے پھر جب ان کے حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو ربط آیات گزشتہ آیات میں یتیموں کے مال ان کو سپرد کر دینے اور عورتوں کے مہر ان کو ادا کرنے کا حکم گزر چکا ہے جس سے بظاہر یہ مستفاد ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا مال بہرحال ان کے حوالے کر دینا چاہیے خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر نہ ہوں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو اور ان کی جانچ کرتے رہو جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو خلاصہ تفسیر اور اگر یتیم بالغ ہو جائیں جس کا مقتدا مال کا سپرد کر دینا ہے جیسا آگے آتا ہے لیکن کم عقل ہو تو ان کم عقلوں کو اپنے یعنی ان کے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالی نے ایسے کام کا پیدا کیا ہے کہ ان کو تمہارے سب کے لیے مایہ زندگی بنایا ہے مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے ان کو ابھی مت دو کہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ذرا سمجھدار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دے دیا جائے گا اور جب مال سپرد کرنے کے لیے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو تم یتیموں کو بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری و تمیز داری کی باتوں میں آزما لیا کرو کیونکہ بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے تو آزمائش پہلے سے چاہیے مثلا کچھ سودا سلف اس سے منگا لیا اور دیکھا کہ کیسے سلیقے سے خرید کر لائے یا کوئی چیز فروخت کی دے دی اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا یہاں تک کہ ان کو آزمایا جائے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاویں یعنی بالغ ہو جاویں کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے پھر بعد بلوغ و آزمائش اگر ان میں ایک گونا تمیز دیکھو یعنی حفاظت و رعایت مصالح مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو اور اگر ہنوس سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالے نہ کیا جائے اور ان اموال یتامہ کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے یہ کہ یہ بالغ ہو جاویں گے پھر ان کو حوالے کرنا پڑے گا جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو اور اگر اس طرح نہ اڑا دیں بلکہ تھوڑا کھانا چاہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو اس مال سے مستغنی ہو یعنی اس کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل تھوڑا کھانے سے بھی بچائے اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے یعنی جس میں حاجت ضروری رفع ہو جاویں کھا لے برت لے پھر جب بعد وجود شرائط یعنی بلوغ و رشد مذکور کے ان کے امبال ان کے حمبالے کرنے لگو تو بہتر ہے کہ ان کے مال ان کو دے دینے پر گواہ بھی کر لیا کرو، شاید کسی وقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آویں، اور یوں تو اللہ تعالی ہی حساب لینے والا کافی ہے، اگر خیانت نہ کی تو گواہوں کا نہ ہونا بھی مضر نہیں، کیونکہ اصل حساب جن کے متعلق ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں، اور اگر خیانت کی ہے تو گواہوں کا ہونا کوئی نافع نہیں، کیونکہ جن سے حساب کا سابقہ ہے وہ اس کا ملوث ہونا جانتے ہیں، صرف ظاہری انتظام کے لیے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے۔ معارف و مسائل، مال سرمایہ زندگی ہے اور اس کی حفاظت لازمی ہے۔ ان آیات میں ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل ہونا بیان فرما کر اس کی حفاظت کا داعیہ قلوب میں پیدا کیا گیا، دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عام کوتاہی کی اصلاح فرمائی گئی، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبعی محبت سے مغلوب ہو کر نا تجربے کا نا بالغ بچوں اور نا واقف عورتوں کو اپنے اموال حوالے کر دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ مال کی بربادی اور بہت جلد افلاس و تنگ دستی ہوتی ہے۔ عورتوں، بچوں اور کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کیے جائیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کو سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالی نے تم کو قوام اور منتظم بنایا ہے، تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پہنانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو، جس میں دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ مثلا یہ کہہ دو کہ یہ سب تمہارے ہی لیے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل نہ تجربے کار لوگوں کو شامل ہے، جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے، اور خواہ وہ مال ان بچوں اور یتیموں کا اپنا ہو یا اولیاء کا ہو۔ یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور امام تفسیر حافظ طبری رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پچھلی اور اگلی آیتوں کا سیاق اگرچہ اس حکم کو بھی یتیم بچوں کے ساتھ مخصوص کرنے کا رجحان پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کا عموم اپنی جگہ ہے، جس میں یتیم اور غیر یتیم سب بچے داخل ہیں، اور شاید اس جگہ اموالکم بصیغہ خطاب فرمانے میں یہی حکمت ہو کہ وہ اپنے اعمال کو بھی شامل ہے اور یتیموں کے اموال کو بھی، جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے ان کے ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا انہی کے اموال ہیں، جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے ان کی ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا انہی کے اموال ہیں، اور اس سے پہلی آیت میں وَآتُ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ فرما کر اصل حقیقت کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو دینا ہے، جس کے بعد کوئی مغالطہ باقی نہیں رہ سکتا۔ مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے مقتول ہونے پر شہادت کا اجر موعود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص مقتول ہو جائے وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہے۔ نیز ارشاد فرمایا نعم بالمال صالح للرجل صالح، مشکات صفحہ 326، نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے۔ نیز ارشاد فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، مشکات صفحہ 451، جو شخص اللہ عز وجل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں، جو شخص اللہ عز وجل سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں۔ آخر کی ان دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ صالح اور متقی آدمی کا مال پاس رکھنا اس کے حق میں مضر نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے گا، بہت سے اولیاء اللہ اور صوفیاء زاہدین سے جو مال کی برائی منقول ہے وہ انہی لوگوں کے حق میں ہے جو گناہوں میں خرچ کر کے اپنے کمائے ہوئے مال کو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں، اور چونکہ انسان طبعی طور پر مالدار ہونے کے بعد اسراف اور دیگر معاصی سے محفوظ رہنے کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے مال سے دور رہنے کو محبوب سمجھا گیا ہے، بقدر ضرورت تھوڑا بہت کمایا اور اللہ کا نام لیا اور مال کے حساب سے اپنی جان بچائی، یہ پرانے بزرگوں کا طرز تھا۔ دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیاوی سادھو سامان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور معمولی تکلیف نہیں بلکہ ظاہری فیشن کے خلاف ورزی ہو جانے پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے مال حلال کسب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح کے لوگوں کے لیے حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، مشکات صفحہ 429، یعنی تنگ دستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی انسان کو بعض اوقات کافر بنا سکتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، کان المال فیہا مواء یکرہ فاما الیوم فہو ترس المؤمن، یعنی زمانہ سابق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا، من کان فی یدہ من ھذہ شیئا فلیصلحہ فانہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ، یعنی جس کے پاس دراہم و دنانیز میں سے کچھ موجود ہو اسے چاہیے کہ اس مال کو مناسب طریقے پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر کچھ حاجت پیش آ گئی تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے دین ہی کو خرچ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حاجت پورے کرنے کی اہمیت دین پر چلنے سے زیادہ ہو گئی۔ مشکات 491۔ نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم۔ پہلی آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں کی ہوشیاری ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اموال سپرد نہ کیے جائیں، اس لیے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے ان کی صلاحیت معلوم کرنے کے احکام دیے گئے۔ ارشاد ہوا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لیتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں۔ تو اب خاص طور سے اس کا اندازہ لگاؤں کہ وہ اپنے معاملات میں ہوشیار ہو گئے یا نہیں، جب ہوشیاری محسوس کر لو تب ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔ خلاصہ یہ کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشو نما کے اعتبار سے ان کے تین درجے کر دیے گئے، ایک بلوغ سے پہلے، دوسرا بلوغ کے بعد، تیسرا ہوشیاری کے بعد۔ بلوغ سے پہلے بچوں کے اولیاء کو یہ حکم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں، معاملات میں ان کو ہوشیار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت کے ان کے ہاتھ سے کرائیں۔ آیت میں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى کا یہی مطلب ہے۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت اپنے ولی کی اجازت سے کریں وہ صحیح اور نافذ ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ بالغ اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربے کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کرو، اگر دیکھو کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے ہیں اور معاملات سلیقے سے کرتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ بلوغ کی عمر۔ اس آیت میں جہاں بلوغ کا حکم بیان فرمایا گیا وہاں قرآن کریم نے اس بارے میں کہ بچے کا بالغ ہونا کس عمر میں سمجھا جائے گا فَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل بلوغ کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں بلکہ اس کا مدار ان آثار پر ہے جو بالغوں کو پیش آتے ہیں. ان آثار کے اعتبار سے جس وقت بھی وہ نکاح کے قابل ہو جائیں بالغ سمجھے جائیں گے، خواہ عمر 13-14 سال ہی کی ہو. البتہ اگر کسی بچے میں آثار بلوغ نمودار ہی نہ ہوں تو عمر کے اعتبار سے اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، جس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض نے لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال مقرر کیے ہیں، اور بعض نے دونوں کے لیے 15 سال قرار دیے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب میں فتویٰ اس قول پر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں 15 سال کی عمر پوری ہونے پر شرعاً بالغ قرار دیے جائیں گے، خواہ آثار بلوغ پائے جائیں یا نہیں. ہوشیاری کیوں کر معلوم ہوگی؟ اس سلسلے میں آنستم منہم رشدن کی تشریح. حکم قرآنی یہ ہے کہ جب تم ان میں ہوشیاری محسوس کرو اس وقت ان کے اموال ان کو سپرد کر دو. اس ہوشیاری کی کیا میعاد ہے؟ قرآن مجید میں اس آخری میعاد کی کوئی صراحت نہیں فرمائی، اس لیے بعض فقہا اس طرف گئے کہ جب تک پوری ہوشیاری محسوس نہ کی جائے اس وقت تک ان کے اموال ان کے سپرد نہ کیے جائیں گے، بلکہ بدستور سابق ولی کی حفاظت و امانت میں رہیں گے، خواہ ساری عمر اسی حالت میں گزر جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس جگہ عدم ہوشیاری سے وہ مراد ہے جو بچپن کے اثر سے ہو، اور بالغ ہونے کے 10 سال بعد تک بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے 15 سال عمر بلوغ اور 10 سال سن رشد و ہوشیاری، یہی کل 25 سال کی عمر ہو جانے پر وہ رشد و ہوشیاری ضرور حاصل ہوگی جس کے حاصل ہونے میں بچپن اور کم عمری حائل تھی. اور قرآن کریم نے لفظ رشد نکرہ لا کر اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ مکمل ہوشیاری اور دانش مندی شرط نہیں، اسی قدر ہوشیاری بھی اس کے لیے کافی ہے کہ ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں. اس لیے 25 سال تک انتظار کر کے اگر مکمل ہوشیاری بھی نہ بھی آئے تب بھی ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں گے. رہی مکمل ہوشیاری اور دانش مندی، سو یہ بعض لوگوں میں عمر بھر نہیں آتی. رہی مکمل ہوشیاری اور دانش مندی، سو یہ بعض لوگوں میں عمر بھر نہیں آتی، وہ ہمیشہ سیدھے بھولے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اپنے اموال سے محروم نہ کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی بالکل پاگل اور مجنون ہی ہو سو اس کا حکم علیحدہ ہے کہ وہ ہمیشہ نابالغ بچوں کے حکم میں رہتا ہے اور اس کے اموال کبھی اس کے حوالے نہ کیے جائیں گے جب تک کہ اس کا جنون زائل نہ ہو جائے، اگرچہ ساری عمر اس جنون میں گزر جائے. یتیموں کے مال بیجا خرچ کرنے کی ممانعت. جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ یتیموں کے مال ان کو اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک ان میں کسی قدر ہوشیاری اور تجربہ نہ آ جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا. اس حالت میں یہ امکان تھا کہ اولیاء یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو، اس لیے آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یعنی ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو. اس میں اولیاء یتیم کو دو چیزوں سے روکا گیا، ایک ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے، دوسرے اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش آنے سے پہلے جلد جلد خرچ کرنے لگیں، اس خیال سے کہ ان قریب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا. یتیم کا ولی اس کے مال میں سے ضرورتاً کچھ لے سکتا ہے. آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے. چنانچہ فرمایا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو اپنی ضرورت کا تکفل کسی دوسرے ذریعے سے کرتا ہو اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لیا کرے، کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں. پھر فرمایا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جو ولی یتیم فقیر محتاج ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو، وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار کھا سکتا ہے جس سے حاجات ضروریات پوری ہو جائیں۔ مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا۔ آخر میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند تقوا اور نیک لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے حساب میں ہر چیز ہے۔ اوقاف اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ۔ آیت کے سباق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے ان پر معمول ہے، ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں، لیکن اگر اپنے پاس گزارے کے لیے مال موجود نہ ہو اور قسم کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے۔ بہت سے لوگ ضابطے کے طور پر کاغذی خانہ پوری کے لیے اپنا ماہانہ کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس بے احتیاطی کا مداوع بجز خوف الہی کے کچھ نہیں، جس کی طرف آیت کے اخیر ٹکڑے میں وکفا باللہ حسیبا فرما کر جملہ عوام و خواص کو توجہ دلائی گئی ہے، جسے اللہ کے محاسبے کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت ہو، حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ جو لوگ کے کھاتے ہیں مال یتیموں کا نہ حق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔ ربط آیات۔ سورہ نساء میں اول ہی عام انسانی حقوق، خصوصاً آئلی زندگی سے متعلق حقوق کا بیان چل رہا ہے، سے پہلی آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان تھا، مذکورہ چار آیتوں میں بھی عورتوں اور یتیموں کے خاص حقوق متعلقہ وراثت کا بیان ہے. پہلی آیت میں جاہلیت کی اس رسم کو باطل کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کو میراث کا مستحق ہی نہیں مانا جاتا تھا. اس آیت نے ان کو اپنے شرعی حصے کا مستحق قرار دے کر ان کے حق میں کمی کرنے اور نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت کی. پھر چونکہ مستحقین میراث کا ذکر آیا تھا اور ایسے موقع پر تقسیم کے وقت غیر مستحقین فقراء اور یتیم بچے بھی حاضر ہو جایا کرتے ہیں، تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات کا حکم ارشاد فرمایا اور تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات کا حکم ارشاد فرمایا لیکن یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ استجابی ہے. اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت میں بھی احکام یتامہ کے سلسلے میں اسی مضمون کی تاکید ہے. خلاصہ تفسیر: مردوں کے لیے بھی خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے حصہ مقرر ہے اس چیز میں سے جس کو ان مردوں کے ماں باپ کی اور یا دوسرے بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت چھوڑ جاویں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی حصہ مقرر ہے اس چیز میں سے جس کو ان عورتوں کے ماں باپ اور یا دوسرے بہت نزدیک کے قرابت دار اپنے مرنے کے وقت چھوڑ جاویں، خواہ وہ چھوڑی ہوئی چیز قلیل ہو یا کثیر ہو، سب میں سے ملے گا اور حصہ بھی ایسا جو قطعی طور پر مقرر ہے. اور جب وارثوں میں ترکے کے تقسیم ہونے کے وقت یہ لوگ موجود ہوں، یعنی دور کے رشتہ دار جن کا میراث میں حق نہیں، اور یتیم اور غریب لوگ اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جاوے، رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمان استحقاق سے اور دوسرے لوگ با امید خیر خیرات کے، تو ان کو بھی اس ترکے میں جس قدر بالغوں کا ہے اس میں سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی اور نرمی سے بات کرو. وہ بات رشتہ داروں سے تو یہ ہے کہ سمجھا دو کہ تمہارا حصہ شرع سے اس میں نہیں ہے، ہم معذور ہیں، اور دوسروں سے یہ دے کر احسان نہ جتلاؤ اور دوسروں سے یہ کہ دے کر احسان نہ جتلاؤ اور یتامہ کے معاملے میں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان بچوں کی ان لوگوں کو فکر ہو کہ دیکھیے ان کو کوئی آزار نہ دے، تو ایسا ہی دوسرے کے بچوں کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو آزار نہ دیں. سو اس بات کو سوچ کر اور لوگوں کو چاہیے کہ یتامہ کے معاملے میں خدا تعالی کے حکم کی مخالفت سے ڈریں، یعنی فعلاً آزار و ضرر نہ پہنچائیں، اور قولاً بھی ان سے موقع کی بات کہیں، اس میں تسلی اور دلجوئی کی بات بھی آ گئی اور تعلیم و تادیب کی بات بھی آ گئی. غرض ان کے مال اور جان دونوں کی اصلاح کریں. بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے برتتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں، دوزخ کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، یعنی انجام اس کھانے کا یہ ہونے والا ہے، اور اس انجام کے مرتب ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں، کیونکہ ان قریب ہی دوزخ کی جلتی آگ میں داخل ہوں گے، وہاں یہ انجام نظر آئے گا. معارف و مسائل: والدین اور دیگر اقربا کے اموال میں حق میراث. اسلام سے پہلے عرب اور عجم کے قوموں میں انسان کی صنف ضعیف، یتیم بچے اور صنف نازک عورتیں ہمیشہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں. اول تو ان کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی حق مان بھی لیا گیا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہ تھا. اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلائے، پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا. قانون وراثت میں بھی عام اقوام دنیا نے معاشرے کے ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور واجبی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا. عرب نے تو اصول ہی یہ بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آ سکتی، اس لیے ان کے اصول وراثت کی روح سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا تھا، لڑکی مطلقاً وارث نہ سمجھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اور لڑکا بھی اگر نابالغ ہوتا تو وہ بھی مستحق وراثت نہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور دو لڑکیاں ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق وارث نہ سمجھی جاتی تھی خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اس لیے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو یوں محروم ہو گئیں اور لڑکا بوجہ نابالغ ہونے کے محروم کر دیا گیا، لہذا پورے مال کے وارث دو چچا زاد بھائی ہو گئے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکے پر قبضہ کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو، مگر انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا۔ تب اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض حال کیا اور اپنی اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت تک چونکہ قرآن حکیم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں توفق فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان تھا کہ وحی الہی کے ذریعے اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدلا جائے گا، چنانچہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ اور اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں، اور اس سورت کا دوسرا رکوع ان تفصیلات پر مشتمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام قرآنی کے مطابق کل ترکہ کا آٹھواں حصہ بیوی کو دے کر باقی سب مال مرحوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اس کا آدھا لڑکے کو اور آدھے میں دونوں لڑکیاں برابر کی شریک رہیں، اور چچا زاد بھائی بمقابلہ اولاد کے چونکہ اقرب نہ تھے اس لیے ان کو محروم کیا گیا۔ روح المعانی۔ استحقاق میراث کا ضابطہ۔ اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانون وراثت کا ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، ان دو لفظوں نے وراثت کے دو بنیادی اصول بتلا دیے، ایک رشتہ ولادت جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے اور جس کو لفظ والدان سے بیان کیا گیا ہے، دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ اقربون کا مفہوم ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ لفظ اقربون ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے، خواب و رشتہ باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ میں، یا دوسری طرح کا جیسے عام خاندانی رشتوں میں، یا وہ رشتے جو ازدواجی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں، لفظ اقربون سب پر حاوی ہے۔ لیکن والدین کو جو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا، پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لیے کافی نہیں، بلکہ رشتے میں اقرب ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر اقربیت کو معیاری شرط نہ بنایا جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت پوری دنیا کی تمام انسانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، دور قریب کا کچھ نہ کچھ رشتہ سب میں موجود ہے، اور یہ اول تو امکان سے باہر ہے، دوسرے اگر کسی طرح کوشش کر کے اس کا انتظام بھی کر بھی لیا جائے تو متروکہ مال جز اے لا یتجزا بن کر ہی تقسیم ہو سکے گا جو کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مداد رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک و دور کے مختلف رشتہ دار جمع ہو تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد کو حصہ نہ دیا جائے۔ ہاں اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقرب قرار دیے جائیں، اگرچہ وجوہ اقربیت ان میں مختلف ہوں، تو پھر یہ سب مستحق وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ، کہ یہ سب اقرب ہیں اگرچہ اقربیت کی وجوہ مختلف ہیں۔ نیز ایک اور بات اسی لفظ اقربون میں یہ بتلائی کہ جس طرح مردوں کو مستحق وراثت سمجھا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رشتہ اولاد کا یا ماں باپ کا ہو یا دوسری قسم کے رشتے، ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں یکساں ہے۔ جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح لڑکی بھی انہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب حق وراثت کا میدان رشتے پر ہوا تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ پھر قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیے کہ للرجال والنساء کو جمع کر کے مختلف لفظوں میں ان کے حق کا بیان ہو سکتا تھا، اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے اسی تفصیل اور تشریح کے ساتھ عورتوں کا حق جدا گانا بیان فرمایا، تاکہ دونوں کے حقوق کا مستقل اور اہم ہونا واضح ہو جائے۔ نیز اسی لفظ اقربون سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ معنی وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، بلکہ جو میت کے ساتھ رشتے میں قریب تر ہوگا وہ بنسبت بعید کے زیادہ مستحق ہوگا، اگرچہ ضرورت اور حاجت بعید کو زیادہ ہو، اور اگر اقربیت کے ضابطے کو چھوڑ کر بعض رشتہ داروں کے محتاج یا نافع ہونے کو معیار بنا لیا جائے تو نہ اس کا ضابطہ بن سکتا ہے اور نہ یہ ایک طے شدہ مستحکم قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اقربیت کے علاوہ دوسرا معیار لا محالہ وقتی اجتہادی ہوگا، کیونکہ فقر و حاجت کوئی دائمی چیز نہیں، اس لیے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، درجات بھی۔ ایسی صورت میں استحقاق کے بہت سے دعویدار نکل آیا کریں گے اور فیصلہ کرنے والوں کو ان کا فیصلہ مشکل ہوگا۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، اگر اس پرانی اصول کو سمجھ لیا جائے تو یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ جو آج کل بلا وجہ ایک نظائی مسئلہ بنا لیا گیا ہے، وہ خود بخود ایک قطعی فیصلے کے ساتھ حل ہو جاتا ہے کہ اگرچہ یتیم پوتا بنسبت بیٹے کے ضرورت مند زیادہ ہو، لیکن اقربون کے قانون کی روح سے وہ مستحق وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں، البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لیے دوسرے انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک ایسا ہی انتظام اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس مسئلے میں موجودہ دور کے مغرب زدہ متجددین کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، ساری امت آج تک قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہی سمجھتی آئی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہ ملے گی، خواہ اس کا باپ موجود ہو یا مر گیا ہو۔ متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو سب میں وراثت کا حق ہے۔ اس آیت میں فرما کر ایک دوسری جاہلانہ رسم کی اصلاح فرمائی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وارثوں کے لیے مخصوص کر لیا جاتا تھا، مثلا گھوڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ سب صرف نوجوان مردوں کا حق تھا، دوسرے وارثوں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلا دیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے، کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں۔ میراث کے مقررہ حصے اللہ کی جانب سے طے شدہ ہیں۔ آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا، اس سے یہ بھی بتلا دیا کہ مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن نے مقرر فرمائے ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔ وراثت ایک جبری ملک ہے، اس میں مالک ہونے کی رضا مندی شرط نہیں۔ اور اسی لفظ مفروض سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وراثت کے ذریعے جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس پر راضی ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدے کے مطابق کسی دوسرے کو ہبا کر دے یا بیچ ڈالے یا تقسیم کر دے. محروم الارث رشتہ داروں کی دلداری ضروری ہے. میت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطۂ شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا, لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا. عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے, اس لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطۂ میراث کے تحت محروم قرار دیے گئے ہیں, تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے, خصوصاً جبکہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں, اور بالخصوص جبکہ ان میں کچھ یتیم اور مسکین حاجت مند بھی ہوں. ایسی حالت میں جبکہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے جا رہے ہوں اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں, ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو. اب قرآن نظام کی خوش خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھیے کہ ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے مقابلے میں ابعد کو محروم کیا جائے گا, دوسری طرف محروم ہونے والے ابعد کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی. اس کے لیے ایک مستقل آیت میں یہ ہدایت کی گئی, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. یعنی جو دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہوں, اگر وہ تقسیم میراث کے وقت آ موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس مال میں سے با اختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دینے, جو ان کے لیے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے. اور ایسے وقت میں جبکہ ایک مال بغیر کسی سعی و عمل کے محض خدا تعالی کے دین سے خدا تعالی کے دین سے انہیں مل رہا ہو, تو صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی داعیہ دل میں ہونا چاہیے, جیسا کہ اس کی ایک نظیر دوسری آیت میں مذکور ہے, کلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه یوم حصاده. یعنی اپنے باغ کا پھل کھاؤ جبکہ وہ پھل دینے لگے, اور جس روز پھل کاٹو تو اس کا حق نکال کر فقراء و مساکین کو دے دو. یہ آیت سورہ انعام 142 میں آ رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار یتیم مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطۂ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے, تو ان کے جمع ہو جانے سے تم تنگ دل نہ ہو, بلکہ جو مال خدا تعالی نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کر دو, اور غنیمت جانوں کے خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے, اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے دینے سے ان دور کے رشتہ داروں کی دل شکنی اور حسرت کا ازالہ ہو جائے گا. اس میں مرنے والے کا محروم الارث پوتا بھی آ گیا, اس کے چچاؤں اور پھوپھیوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے حصے سے بخوشی کچھ دے دیں. آخر آیت میں فرمایا, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا سا دینے پر بھی راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے حصے کے برابر حصے کا مطالبہ کرنے لگیں, تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون شرع کے خلاف اور غیر منصفانہ ہے, اس لیے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں, لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے جس سے ان کی دل شکنی ہو, بلکہ معقول طور پر ان کو سمجھا دیا جائے کہ شرعی قاعدے سے میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ محض تبرعاً دیا ہے. اور ایک بات یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تبرعاً جو دیا جائے گا مجموعی مال میں سے نہیں, بلکہ بالغین ورثہ میں سے جو حاضر ہوں وہ اپنے حصے میں سے دیں, نابالغ اور غائب کے حصے میں سے دینا درست نہیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کریں. تیسری آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب عام ہے کہ اس کا پورا اہتمام کریں کہ مرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پورا پہنچ جائے, اور ہر ایسے طریقے سے پرہیز کریں جس میں اولاد کے حصے پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو. اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت یا ایسے تصرف سے روکیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف ایک تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دے دی. مشکات باب الوصایا صفحہ 265. کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا. نیز اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ یتیم بچوں کے اولیاء ان کے مال کی حفاظت اور پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو پورا پورا دینے کا بڑا اہتمام کریں، اس میں ادنا کوتاہی کو راہ نہ دیں اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں اور وہ پریشان نہ ہوں، کوئی ان پر ظلم نہ کرے، تو ان کو چاہیے کہ دوسرے کی اولاد یتامہ کے ساتھ یہی معاملہ کریں. یتیم کا مال ظلمن کھانا پیٹ میں انگارے بھرنا ہے. چوتھی آیت میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے لیے وعید شدید کا بیان کہ جو شخص ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اس آیت میں یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے بہت سے مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ پر محمول کیا ہے، یعنی یتیموں کا مال نہ کھانا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے، کیونکہ اس کا انجام بالآخر قیامت میں ایسا ہی ہونے والا ہے. مگر اہل تحقیق کا قول ہے کہ آیت میں کوئی مجاز اور کنایہ نہیں ہے، بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقے سے کھا جائے وہ حقیقت میں آگ ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہوتی ہو. جیسے کوئی شخص دیا سلائی کو کہے کہ یہ آگ ہے یا سنکھیا کو کہے کہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے کہ دیا سلائی کو ہاتھ میں لینے سے ہاتھ نہیں جلتا اور سنکھیا کو ہاتھ میں لینے سے بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مرتا. البتہ ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا سلائی کو آگ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. اسی طرح حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سنکھیا کو قاتل کہنے والا سچا تھا. قرآن کریم کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہا ہے یہی عمل جنت کے درخت اور پھل پھول ہیں یا جہنم کے انگارے ہیں، اگرچہ ان کی صورت یہاں اور ہے مگر قیامت کے روز اپنی شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گی. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی قیامت کے روز وہ اپنے کیے ہوئے کو موجود پائیں گے، یعنی جو عذاب و ثواب ان کو نظر آئے گا وہ حقیقت میں ان کا اپنا عمل ہوگا. بعض روایات میں ہے کہ حقیقتیم کا مال نہ حق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک اور کانوں اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما. آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کا مال جو نہ حق کھائے جائے وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہوگی، گو اس وقت اس کا آگ ہونا محسوس نہ ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شدید احتیاط کے لیے واضح ہدایات دی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے احرجوا مال الضعیفین المرأۃ والیتیم، میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرے یتیم. سورہ نساء کے اول رکوع میں شروع سے آخر تک عموماً یتامہ ہی کے احکام ہیں. یتامہ کے اموال کی نگہداشت رکھنے، ان کے مال کو اپنا مال نہ بنا لینے، ان کی وراثت میں ملے ہوئے اموال سے ان کو حصہ دینے کا حکم فرمایا، اور بڑا ہو جانے کے ڈر سے ان کا مال اڑا دینے میں جلدی کرنا، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے مہر کم کر دینا یا ان کے مال پر قبضہ کر لینا وغیرہ. ان سب امور کی ممانعت فرمائی. آخر میں فرمایا کہ ناحق یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا ہے، کیونکہ اس کی پاداش میں موت کے بعد اس طرح کے لوگوں کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی. لفظ یاکلون استعمال فرمایا ہے اور یتیم کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی ہے، لیکن یتیم کے مال کا ہر استعمال کھانے پینے میں ہو یا برتنے میں سب حرام اور باعث عذاب و عذاب ہے، کیونکہ محاورے میں کسی کا مال ناحق کھا لینا ہر استعمال کو شامل ہوتا ہے. جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کے ہر ہر حصے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے. اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ عموماً ہر گھر میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان بچوں کے باپ کی وفات کے بعد مال پر قابض ہوتا ہے، خواہ ان بچوں کا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ، بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی ولی یا وصی ہو، اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کی گئی ہے. اول تو سالہ سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، ان بچوں کی روٹی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر بدعات رسومات اور فضولیات میں اس مال مشترک سے خرچ کیے چلے جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں اور سرکاری کاغذات میں نام بدلوا کر اپنے بچوں کا نام لکھواتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی ہی گھر خالی رہتا ہوگا. مدرسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لیے آتا ہے اس کو یتیموں پر خرچ نہ کرنا بھی ایک صورت یتیم کا مال ہضم کرنے کی ہے. مسئلہ، میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکے میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر یوں ہی صدقہ کر دیتے ہیں. بعض علاقوں میں تانبے پیتل کے برتن مال کو تقسیم کیے بغیر فقیروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے. پہلے مال بانٹ لیں جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہنیں، جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہے اس کو دے دیں، اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کریں، یا مل کر کریں تو صرف بالغین کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف درست نہیں. مسئلہ، میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازے کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشترک ہے، کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے. بعض علاقوں میں نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے کفن ہی کے کپڑے میں سے مسلح تیار کیا جاتا ہے اور پھر یہ مسلح امام کو دے دیا جاتا ہے، یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے، ورثے کے مشترک مال میں سے اس کا خریدنا جائز نہیں. مسئلہ، بعض جگہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے. اول تو نئے خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے موجودہ برتنوں سے غسل دیا جا سکتا ہے، اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں. اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے اور پھر ان سے یتیموں کا اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے. مسئلہ، ترکے کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر اور تواضع اور صدقہ و خیرات کچھ جائز نہیں. اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں. اس مشترک مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چرا کر میت کے حق میں صدقہ کر دیا جائے. پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ خیرات کرے تو ان کو اختیار ہے. تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترک ترکہ میں سے صدقہ خیرات نہ کرے، اس لیے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں، اور جو بالغین ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں، ہو سکتا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہوں، اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے کہ اپنے مردے کے حق میں دو پیسے تک خرچ نہ کیے، اتعار سے بچنے کے لیے بادل نخواستہ حامی بھر لے. حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جبکہ دینے والا طیب خاطر سے دے رہا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے. یہاں ہم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں جس سے مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے فوراً اسے بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگایا اور روشنی کی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی اور اس کی روشنی کا استعمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں، لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔